rys od serca, chłopaków. Od serca dla tych, którzy mają ten polski sen. Polski sen. Ilu z nas ma ten polski sen? Ilu z nas ma ten polski sen? Ilu z was ma ten polski sen? Ilu z was ma ten polski sen? Wiem, chciałbyś być tym gościem od zaraz, tym, który ma forsę, jakiś koncern w Polsce i dom w Stanach. Takie życie to inna skala niż tych typów w twoim wieku, którzy stoją w bramach. Jesteś przy nich królem, jedziesz takim Audi, że cała ulica pyta: kurwa, który to był numer? Co świeci nawet jak wjeżdża w tunel. Śmigasz nim przez to życie jak lecące kule i to się czuje. Masz kumpli na liście wprostu i swoją gębę w każdym piśmie w kiosku. Nie musisz nawet ciąć kosztów i ściemniać lasek. Zresztą twoje panny kiepsko mówią po polsku, a jak czasem spotykasz jakiś kumpli ze szkoły, mówisz: sorry chłopaku, i wyrywasz żony chłopaków. Nic dziwnego, skoro widzą, jak prowadzisz ten wóz bez dachu i mówią: patrz, patrz. Ilu z nas ma ten polski sen? Urodziliśmy się robić tą forsę. Ilu z nas ma ten polski sen? Życie nauczyło nas walczyć. Czasy są ostre, ale mamy ten polski sen. Ciągle mamy polski sen. Urodziliśmy się robić tą forsę. Ilu z was ma ten polski sen? To nic złego mieć cel, chłopaku. Zawsze rób swoje. Słońcu lśniące wieżowce, jesteś tam szefem. Milioner, masz forsę na stole, nie może być lepiej. Szalejesz w sklepie, jakby każdy dzień był świętem. Masz biura na 6 pięter, biała skóra w wozie na sofie. Kiedyś jarałeś skuna pod blokiem, jarałeś gumy w furach pod blokiem. A teraz jarasz się tym, co kupisz. Masz dzieła sztuki, apartament z oknami od podłogi po sufit. Takimi oknami, że wszystko jest jasne. Takimi, żebyś mógł oglądać świt nad miastem. Chociaż nie wiem, jaki świt, bo wstajesz o 15. Ty ile lat już masz ten sen? Ilu z nas ma ten polski sen? Powiedz, ilu z nas ma ten polski sen? Nie zarobisz na ten polski sen rapem. Ilu z nas ma ten polski sen? Ilu z nas ma ten polski sen? Urodziliśmy się robić tą forsę. Ilu z nas ma ten polski sen? Życie nauczyło nas walczyć. Czasy są ostre, ale mamy ten polski sen. Ciągle mamy polski sen. Urodziliśmy się robić tą forsę. Ilu z was ma ten polski sen? To nic złego mieć cel, chłopaku. Zawsze rób swoje. Ja też chcę to mieć proste, ale pamiętam, żeby nie próbować robić tego czyimś kosztem. To życie jest ostre i drogie, także czasem może się zdawać, że każdy jest twoim wrogiem. Najlepiej rób swoje, stój spokojnie przed lustrem. Walcz codziennie o swój sen. Walcz, żeby być w porządku z sobą samym, bo to jest sukces. I tylko zawsze pamiętaj, skąd jesteś, gdziekolwiek byś szedł. I pamiętaj wziąć ze sobą kumpla, albo nawet dwóch czy trzech. Tych, z którymi pamiętasz jeszcze pusty sklep i te kilka spraw. Pamiętaj, z kim przeżyłeś tych kilka najlepszych lat. Zrób to samo, co każdy z nas, bo chłopaku, nie musisz być zdolny. Musisz tylko wejść w ten wyścig, wygrać go i być wolnym. To jest nasz. Ilu z nas ma ten polski sen? Urodziliśmy się robić tą forsę. Ilu z nas ma ten polski sen? Życie nauczyło nas walczyć. Czasy są ostre, ale mamy ten polski sen. Ciągle mamy polski sen. Urodziliśmy się robić tą forsę. Ilu z was ma ten polski sen? To nic złego mieć cel, chłopaku. Zawsze rób swoje.